राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 तनुसार 6 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम इसको सर्व गुही हितम का है, सबसे अत्यंत वो बनी श्रेष्ठ आरंभे गीता का हुआ है शरण होने से। अर्जुन शरण होकर पूछते हैं तब गीता का उपदेश करते हैं और पूरी गीता कहकर के अंत में सर्व गुही हितम सबसे गोपनीय बढ़िया बात शरणागति। तो शरणागति का ध्यान देना चाहिए अपने। जैसे कोई शिष्य होता है तो गुरु के परायण हो जाता है, जैसे विवाह होता है तो कन्या नहीं अपने ससुराल की परायण वही हो जाती है। गोद जाने वाला जिस तरह से गोद चला जाता है तो उसकी अहंता बदल जाती है, इस तरह से शरणागत की अहंता बदल जाती है। मैं अब संसार का नहीं रहा भगवान का हूं। जैसे गोद जाने वाला अपने माँ बाप का नहीं रहा इन माता पिता का हूं। कन्या जिससे मान लेती मैं तो इस ससुराल की हूं। शिष्य जैसे मान लेता मैं तो गुरु जी का हूं। ऐसे मान ले इससे भी बढ़कर बात है, इससे भी बढ़कर बात है शिष्य भी नया बनता है। पुरानी बात याद नहीं है, पहले जन्म में था तो पता नहीं, इस जन्म में नई बात है। कन्या का भी संबंध होता है तो अपनी जान में नया होता है, गोद का भी नया होता है। इसमें पुरानी बात है सदा से सच्ची बात है। भगवान ने अपनी तरफ से जीव का कभी त्याग नहीं किया है, किंतु भगवान ने अपने उस शरण ही रखा है सबको ही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए अरे मम ही वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा ही अंश है। तो ये भगवान का अंश है साक्षात, तो ये परमात्मा का है। वो तो न होते हो जाते हैं, ये होने पर होता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है, जो गोद जाता है वो नहीं होकर के होता है और भगवान का होकर के होता है, एक दूसरा बड़ा भारी फर्क है। वहां वो गोद वाला उसका होता है, भगवान के यहां होता है, जिसमें एक और फर्क विशेष। शरणागत होने वालों के गोद में होने वालों के जैसे मुनि में वो होता है तो उसमें मुख्यतः गोद लेने वाले ब्याह करने वाले ससुराल पक्ष के वे मुख्य होते हैं। मैंने स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार कर लेने के बाद वो स्वीकार कर लेता है तो वो मुख्यता होती है। हमारे यहां भी मुख्यता है, भगवान ने स्वीकार कर लिया, ये भगवान ने पहले से ही स्वीकार कर रखा है। हमारे तो केवल हां में हां मिलाना है, हमें शरण होना नहीं है। भगवान ने संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं मेरे हैं, ऐसा भगवान मान लेते हैं, नहीं है, जानते हैं, ये तो मान्यता होती है संसारी संबंधों की, तो मान्यता है। तो भगवान की मान्यता नहीं, भगवान तो जानते हैं मेरे है ये, भगवान ने तो हमारे को स्वीकार कर रखा है। स्वीकार क्या, हम भगवान के हैं ही, स्वीकार अस्वीकार क्या है। भक्ति तो ये चाहता है कि मैं भगवान अपने को कह दे मैं तेरा मेरा तू है, ऐसा कह दे, सुनना चाहते हैं। परंतु है भगवान के सब जीव मात्र, चुई शरणागत हो चाहे न हो, सज्जन हो चाहे दुष्टता हो, उसमें कुछ फर्क नहीं। भगवान की सब मम प्रिय, सब मम, सभी मेरे प्यारे, सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। तो केवल जीव की तरफ से होना है तो ये अपने स्वीकृति मात्र से काम बन जाता है। भगवान तो मानते ही है, जानते ही है, उनको तो पता ही है। हम केवल भगवान की हाँ में हाँ मिलाने, हाँ प्रभु है आपका, काम सिद्ध हो जाएगा। काम तो सिद्ध ही है, हम भूले हुए हैं, भगवान भूले हुए नहीं है। भगवान को तो सब ये पता है, भगवान ने सबको स्वीकार कर रखा है, हम लोग भूल गए हैं, ये जड़ की तरफ दृष्टि डाली है, इससे गलती हुई है। सभी परमात्मा की स्वतः है, स्वाभाविक है, दृष्टि जड़ता की तरफ कर ली, दृष्टि केवल लक्ष्य शरीर और संसार की तरफ। भोगेश्वरीय प्रहलादाराम, भोग भोगना, रुपये इकट्ठा करना, संसार की चीजें इकट्ठी करना और उसे सुख लेना, इधर लग गए तो परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा के होते हुए भी विमुख हुए। वो विमुखता दूर कर रही है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, केवल भगवान के ही हैं हम। इतनी ये कमी हम लोगों में होती है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई बात है, ये कमी हम लोगों में होती है। तो उस कमी को आज मिटा दो, हमारा दूसरा कोई हमारा नहीं है, उसमें भी आधा काम करना है, आधा हम और किसी के नहीं है, इसमें भी आधा काम। जैसे बेटा होता है तो माँ की आज्ञा पालन करता है, माँ की सेवा करता है, ऐसे संसार की सेवा करना है। क्यों, भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का रूप है, उसमें एक बात का ख्याल रखना है, केवल हम परमात्मा के ही हैं ये है। और दूसरी बात ख्याल रखना कि हमें लेना कुछ नहीं है, इसमें की आवश्यकता है, हमें सेवा करना है, लेना कुछ नहीं है। वस्तु लेने से वो दो नंबर हो जाते हैं। जैसे पतिव्रता पतिव्रता ही है, परंतु गहना कपड़ा कुछ पति से चाह लेती है तो उसका नंबर दो हो जाता है, उसे चाहती नहीं कुछ भी, अपने आप को दे दिया, अपनी गोत्र भी गोत्र में मिला दी, गोत्र ऐसे भगवान के गोत्र तो इस वजह कच्छन थे अच्युत गोत्रिणा, जो भगवान के शरण हो जाते हैं उनका अच्युत गोत्र होता है, वो कभी च्युत नहीं होता, अखंड भगवान के, मरने पर भी भगवान के, जीने पर भी भगवान के, भगवान के तो है ही, वो भी भगवान के कहलाने लग जाते हैं, अपने परिवर्तन में हो जाता है, और भगवान की तरफ से भगवान के हैं ही। तो सज्जनों ये सार बात है, गीता की भी सर्वगुह्यतम, सब सार बात का, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, और इससे भी सर्वधर्म परिचय जब माम एकम शरणम भजन, तो अनन्य शरण शरण, हम भगवान के ही है, हमारे केवल भगवान ही है, और भगवान से भी लेना नहीं है, अपने आप को भगवान को ही देना है। क्योंकि हमने पहले भगवान को नहीं माना है, इस वास्ते भगवान की तरफ से तो सब प्रिय भगवान के माने हुए क्या जाने हुए हैं, भगवान तो जानते हैं। लड़का कहता है तेरे को माँ बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, रीस आ जाती कहते तेरे को माँ नहीं मानूंगा, वो समझे मैं नहीं मानूंगा तो माँ का नहीं होऊंगा, और माँ बेटा मानती क्या तो वो तो जानती है। ऐसे भगवान जानते हैं, सब भगवान के हैं। तो सजनो आधा काम पड़ा गया, आधा उसमें भी थोड़ा सा हम भगवान के हैं ऐसी बात हो जानी चाहिए। वो क्या है, केवल शब्दों से नहीं, ब्याह होने पर लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, नहीं कुंवारी हो ऐसा नहीं मानती, वो मान्यता मिट जाती है। ऐसे मैं संसार का हूं वो मिट जाता है, भगवान का हूं। और ये भगवान के हैं, भगवान है भगवान, इनमें भगवान है, ये भगवान में है, ये कोई बात कर लो, चाहे सब में भगवान है, चाहे ये सब ही भगवान में है, चाहे ये सब भगवान है, चाहे ये भगवान के है, सबसे सीधी बात भगवान के है, ये सरदार जच जाती है, सब जगह है वो परमात्मा, ईश्वर मालिक परमात्मा है, सब हमारे प्रभु के हैं। तो चार बातों में से ये शरद नीति है, प्रभु के हैं और सब में प्रभु है, सभी प्रभु में है और सब प्रभु के हैं और सभी प्रभु है, प्रभु का स्वरूप है वासुदेव सर्वम। ये खास बात है, सर्वम वासुदेव, अहंच इदं च सर्वम वासुदेव, सब भगवान है। ऐसे सेवा करो उनकी, उसमें जो रूप है एक, अब ख्याल करना, एक शरणागति, एक भाव है भाव। एक बारीक बात बताई जाती है, आप ध्यान दें, एक भाव शरीर होता है और एक ये साधारण हमारा शरीर है, दिखने वाला ये शरीर है, ये साधारण शरीर है, ये प्राकृत शरीर है, और एक भाव शरीर होता है। तो भाव शरीर में क्या होता है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर दिखता है, ये मुख्य रहता है, और मैं शरणों भाव के ये भाव गौण रहता है, तब तक बढ़िया बात नहीं होती। भाव में मैं भगवान का ही हूं, ये भाव शरीर है भगवान का। तो भाव पहले होता है, शरीर पीछे होता है, और साधारण आदमियों का शरीर पहला होता है, भाव पीछे होता है। ये अगर गुत्थी ठीक सुधार है तो बहुत ही आनंद बात है। फिर कहता हूं, ख्याल करें आप, हम भगवान के हैं तो हम हैं पहले पीछे भगवान के हैं, ऐसा नहीं, भगवान के पहले है पीछे संसार के हैं। संसार के तो अपने माँ बाप से पैदा होने पर हुए हो, भगवान के तो हम पहले से है, तो पहले से है ये स्मृति है। भगवान के होने वाले तो होना पड़ता है, विवाह करने वाले को भी होना पड़ता है, शिष्य होने वाले को भी होना पड़ता है, गोद जाने वाले को होना पड़ता है, मुनि को भी होना पड़ता है, हमारे को होना पड़ता नहीं, हम है, इसको स्मृति कहा है। भगवान ने गीता पूरी सुना करके ये पूछा कि तुम गीता सुन चुके, गीता सुन लिया, क्या ज्ञान नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया? दो प्रश्नों में उत्तर देगा, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया कह करके स्मृति रखा कहा, स्मृति मिल गई। तो स्मृति मिल गई इसका अर्थ क्या है कि मैं तो पहले ही भगवान का था, ही भूला हुआ था, भगवान के शरण हो जाए हो गया, मैं तो आपका ही हूं। ऐसे सच्चों भाइयों बहनों सभी, हम तो भगवान के थे ही, ये भाव शरीर है, भाव शरीर ये स्थूल शरीर है, ये भाव शरीर है, इसमें जब तक ये ठीक नहीं बनता है तब ये स्थूल शरीर तो रहता है मुख्य, भाव शरीर रहता है गौण। अब इसमें सुधार खास ये करना है कि भाव शरीर हो पहले और पीछे जो ये शरीर हो, मानो भगवान का पहले से ही था, इस शरीर का धारण करना तो हुआ है माँ बाप के द्वारा, वे ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण हो गया, वो क्षत्रिय तो मैं क्षत्रिय हो गया, वैश्य तो मैं वैश्य हो गया, तो हो गया बनावटी शरीर है। और भगवान का मैं हूं पहले से ही, अनादिकाल से, सदा से ही, 84 लाख जोड़े में घूमता हुआ भी, अलग अलग होता हुआ भी, भगवान का निरंतर रहा। जैसे काम करने वाला कभी रेलवे में करता है तो कभी बैंक में करता है, कभी किसी शेयर की फैक्ट्री में करता है, तो मजदूर वहाँ रेलवे का कहलाता है, ये बैंक का कहलाता है, परंतु अपने बाप का न होकर नहीं होता है, अपने माँ बाप का रहते हुए ही बैंक का, रेलवे का, फैक्ट्री का अपने को कहलाता है। तो अपना कहलाने पर भी अपने को अपने पिता का मानता है, ऐसे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाते हुए भी, स्त्री पुरुष कहलाते हुए भी, हम हैं असली भगवान के। इस बात के अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने पूछा तो अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो स्मृति जो होती है वो पहले से चीज है, उसकी याद आ गई, जैसे हिंदी में कहते हो याद आ गई बात, तो स्मृति लब्धा है, स्मृति याद आ गई, भगवान ने कहा तो स्मृति और लब्धा ये दोनों शब्द एक पुरानी बात को कहते हैं, पहले से थी, भूल थी, वो भूल मिट गई, नई बात नहीं हुई है। स्मृति लब्धा, लब्धा लाद गई, मन खोई हुई चीज मिल गई, पा गई, जैसे स्मृति लब्धा। आज ये बात अपने मन में पकड़ लें कि ओह हम तो भगवान के हैं, यहाँ स्त्री पुरुष बने हुए ये तो चोला है, क्षति शूद्र आदि ये चोला है, चोला पहनने से दर्जी का चोला पहने दर्जी थोड़े ही हो गया, वो ऐसे चोला पहनने से होगा तो व्यवहार में है, मैं हूं तो मैं भगवान का, इस बात को अगर माने तो भाव शरीर की मुख्यता हो जाएगी, इस बाहर के शरीर की गौणता हो जाएगी। अब मुख्यता हुई और बेड़ा पार, तो आज मान लो चाहे कभी मान ले, रामानंद आनंद सो सिमरा सरसी काज, भावे सिमरो काल हीर भावे सिमरो, आज चाहे कल करो चाहे आज करो, चाहे वर्षों के बाद करो चाहे जन्मों के बाद करो, और सर अभी करो तो फिर वर्षों के जन्म के क्यों, आज ये हो जाएगा मैं भगवान का हूँ, भीतर से बिल्कुल बदल गया हो, मैं भगवान का हूँ, भाई बहन भी मैं भगवान की हूँ, भगवान की थी पहले से, भूल हो गई थी वो भूल मिट गई, अब बस भगवान के हम, तो भूल मिट गई, इस वजह से स्मृति लब्धा, ये खास बात है, हो मैं तो भगवान का था ही हूँ, पहले भी था भगवान का, यहाँ तो आए हो, जैसे इस पंडाल में आप बैठे हैं तो पंडाल में आए हुए हैं, ये पंडाल के नहीं है, अपनी जगह आप कहते तो ये मेरी जगह है, मैं बैठा था, अपनी जगह कहते हुए भी मन से मानते हैं कि अपनी जगह नहीं है, बैठने के लिए मेरी है, तो अपनी जगह कह नहीं सकते, कहते हुए भी भीतर से बनावटी बात है, ऐसे भगवान के हमें ये बनावटी बात ना रहे, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष ये बनावटी बात है, और भगवान के हम असली हैं, भीतर से हैं ही भगवान के, थे ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के, अब भगवान के रह करके ही काम करेंगे, तो आपको कार्य करने में बड़ी सुगमता होगी। भगवान को याद रखना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, परंतु भूल होगी ही नहीं। समझे दोनों बात? याद तो करना नहीं पड़ेगा परंतु भूल होगी भी नहीं। एक याद करना पड़ता है, एक यादगिरी रहती है। वो रहती यादगिरी की एक विचित्र बात है, आप लोग ध्यान दें। जैसे ब्राह्मण है वो अपने को ब्राह्मण मानता है, वो 8 बार भी याद न करे, 2-4 दिन भी याद न करे तो भी मैं ब्राह्मण हूँ वो भाव रहता है। नींद से उठा है तो भी मैं ब्राह्मण भाव रहता है। कहे नहीं, सुने नहीं, सोचे नहीं तो ही भाव रहता है। ब्याह किए हुए पुरुष का कसरी का भाव रहता है, मैं ब्याह गई कुमारे नहीं है। ऐसे हम संसार के नहीं है, भगवान के हैं। तो ये पुरानी बात है सदा की, तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये खास बात है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, ये खास बात। ये अभी स्वीकार कर लें। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। श्री गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी। ये 2 विशेष है संसार वात में, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना हेतु स्थित कर कृपा करने वाले भगवान और भगवान के भक्त होते हैं। ये कोई स्वार्थ से संबंध नहीं करते, ये स्वतः ही भगवान के हैं। तो स्वतः भगवान के हैं, उनकी बात मुख्य होती है। ये दोनों कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा अंश, और भगत कहते हैं भगवान का अंश। तो हमारे को चेत होना चाहिए, होश आना चाहिए कि ममैवांशो भगवान कह रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम परमात्मा के हैं। इसमें मस्त रहे भगवान के हैं। ये समुदाय के भीतर मंदिर की भूमिका में, जहां भगवान का मंदिर होता है वो दिव्य देश कहलाता है। दिव्य देश, ये साधारण देश नहीं है, वो ये दिव्य देश है। उस देश में और इतने समुदाय में अकेला आदमी करता है प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होती है। एक आपकी नहीं प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तक न साधित, परंतु सब की बात होगी, ये सबके सामने सबके भीतर हम भगवान के ही हो गया, तो ये बात अटल हो जाती है, फिर इतनी दूर चलने वाली नहीं। तो आज अपने को मौका मिला है, बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम। चातुर्मास हुआ, सत्संग हुई, भागवती कथा हुई, रामायण का पाठ हुआ, रासलीला हुई, संत व्याख्यान हुई, सुने, ये सब अच्छे अच्छे कार्य हुए। और पहले से ही मंदिर की भूमि है और फिर भी अच्छे अच्छे काम हुए, तो अच्छे काम होने से वो पृथ्वी पवित्र हो जाती है, महान पवित्र हो जाती है। ऐसी पवित्र में पवित्र भारे भाव इकट्ठे होते हैं, भाई लोग बहन लोग भी उनके बीच में। ये हमने स्वीकार कर लिया तो बस ये पक्की बात है कि हम भगवान के हैं। याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पर इस बात को याद न करो तो ही रहेगा ही। ब्राह्मण को नींद से उठाया जाए, कौन है कि मैं ब्राह्मण हूँ, स्त्री उठाए मैं स्त्री हूँ, पुरुष कहते मैं पुरुष हूँ, इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये भाव लेना चाहिए। ये भाव हो गया फिर करना कुछ नहीं रहेगा, फिर कुछ भी करना बाकी नहीं, करना क्या होना होगा भाई। ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण के कर्म होंगे, क्षत्रिय द्वारा क्षत्रिय के कर्म होंगे, ऐसे पुरुष के द्वारा पुरुष के कर्म होंगे, स्त्री के द्वारा स्त्री का कर्म होगा, ऐसे भजन भगवान का होगा। वो पीहर में बैठी है माँ बाप के पास में, तो भी चिंता अपने घर की है, अपना घर उसको मानती है, पिता का भाई का घर को अपना नहीं मानती। ऐसे अपने यहाँ रहने वाले भाई बंधु है जाति नाति के, इनके हम नहीं है, हम तो भगवान के हैं पहले से ही, और अब भी रगड़ी भी भगवान के होते हुए काम करते हैं। तो अचानक पूछे तो भाई हम तो भगवान है भाई, जैसे कोई दीक्षित हो जाए गुरु मंत्र ले ले तो वो याद न करने पर भी हम दीक्षित है भाई, हम तो गुरु मंत्र ले चुके, हम तो जनेऊ ले ली, यज्ञोपवीत ले ली, अब ये यज्ञोपवीत लेनी है ये बात नहीं रही, ना याद रखनी पड़ती है, किंतु तो हम तो संस्कृत हो गए, अच्छा संस्कार हो गया, देव संस्कार हमारा हो गया। इसी तरह से ही अपना तो ये संस्कार हो गया, इससे ही विलक्षण हम थे ही भगवान के, भूल मिट गई, हम भगवान के याद आ गई, नष्ट हो गो स्मृति लब्धा, चुप हो जाए शांति आनंद आनंद। बीच में भूल हो गई थी, कई भाई बहन है उनके भूल नहीं, पहले से ही भगवान के हम अपने आप हैं, तो वे यही करेंगे तो हम तो हैं ही, हो गया शरण हो गया, हम तो शरण हैं ही, होने वाले भी समझे कि भगवान की तरफ से तो हम शरण हैं ही, और भगवान की तरफ है वो मुख्य बात है, हमारी तरफ से तो कौन है, भगवान की मुख्य बात है। जैसे मुनीम होता है किसी सेठ का, बाजार भर में मानते हैं तो सेठ के नाम से लाखों रुपया वो बाजार से ले लेता है, मिल जाते हैं, अरे सेठ कह देगा मेरा नहीं है, तो फिर उस खुद कह देगा मैं सेठ का हूँ, उसकी इज्जत नहीं है। तो हम कहते हैं भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं वो बात मूल्यवान है, हमें तो केवल हाँ हाँ हाँ हाँ महाराज हम आप में, इतनी बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तजी को सुमार, भगवान के होकर भगवान को पुकारो, नाम लेने मात्र से कल्याण होता है, परंतु भगवान का होकर पुकारने से असर पड़ता है। जैसे माँ माँ करते हुए बच्चा कहता है तो सब माताओं पर असर पड़ता है, परंतु जिसका होकर कहता है उस पर विशेष असर पड़ता है, वो बैठी नहीं रह सकते, उसको तो उठा लेना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान के होकर भगवान के पुकारने से भगवान को आना ही पड़ता है, इतनी विशेष बात है। माम एकम शरणम ब्रज, ये सार भाग है। नारायण नारायण।